49. Sure, Sure Hucurat. Medine'de nazil bolgan 18 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey müminler! Sizler Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldı da hiç kandak bir işini ve sözünü oldu bilen kılmağla. Allah'tan korkunla. Allah hakikaten sözünlerini anlap turguçudur. Niyetinlerini ve ehvalınlarını bilip turguçudur. Ey müminler! Resulullah'a söz kılgan çeğinlerde avazınlarını peygamberinin avazıdan yukarı kılmağla. Sizler bir-birinler bilen toğlap, yukarı avazda sözleşkendek peygamberge toğlap, yukarı avazda söz kılmağla. Onda kılsanla, özlerinle tuymastın kılgan yakşı emellerinle bekar bulup getirdin. Şübihisiz ki Resulullah'ın yeni de pes avazlı gep kılgallarının dillerini Allah takva üçün sınıgan. Onlar mağfiretke ve katlı savapka yani cennetke erişidu. Şübihisiz ki seni hucurlar arıksıdın yani pak ayarlarının turalgı caylarının arıksıdın toğladgallarının toğlusu akılsız kişilerdir. Sen onların aldığı çıkınığına kadar onlar sevir kılıp turursa onlar için elbette yakşı bulattı. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Ey müminler! Eğer sizlerge bir pasık adam birer haber edip gelse, işinin hakikatini bilmesin birer kavimle rencitip koyup, kılmışınlarga püşeymen kılıp kalmasınlar üçün o haberini inaklap görünle. Bilinler ki işçinlerde Resulullah ba, yani Allah'ın peygamberi ba. Eğer o nurgun işlerde silerge itaat kılılagan bolsa, çokum kıyın ehvalde kalattınla. Lekin Allah silerge imanını kızgın söyküzdi ve onu dilinlerga körkem kıldı. Sizlerge pıskını, küfrünü ve günahını yaman görsetti. Enişular Allah'ın pezli ve nimeti bilen doğru yolda bulguçulardır. Allah hemmini bilgücüdür. Hikmet bilen şıkılgıcıdır. Eğer müminlerin işki guruh uğraşıp kalsa, onlarının arsını tüzep koyunla. Eğer onlarının biri ikincisiyle tacavuz kılsa, tacavuz kılgıcı ta ki Allah'ın hükmüge kayıtkanına kadar onun bilen uğraşınla. Yani tacavuzunu tohtatkanına kadar onun bilen uğraşınla. Eğer onlar Allah'ın emrine kayıtsa, onlarının arasını hiçbir tarafki yan basmasın, adıllık bilen tüzep koyunla. Hem işte adıl bulunla. Allah hakikaten adıllarını dost tutudu. Müminler hakikaten dinde karındaşlardır. Uğruşup kalsa karındaşlarının arısını tüzenle. Rahmetke erişşinler için Allah'tan korkunla. Ey müminler! Bir kavim yani bir kavimini meskara kılmasın. Yani bir cemaat yani bir cemaatini, bir adam yani bir adamını meskara kılmasın. Meskara kılınan kavim Allah'ın nezeri de meskara kılgıcı kavimden yakşırak buluşu mümkün. Sizlerden aranlardaki ayarlar mı öz ara meskara kılışmasın? Mesxara kılınğıcı ayollar Allah'ın dergahı da mesxara kılğıcı ayollardan yaxşıraq bolışı mümkün. Bir-birinlarını ayıplamaqla. Bir-birinlarını yaman laqab bilen çaqırmaqla. İmandan keyin pisqi bilen ataş, yani müminni fasiq dep ataş neme degen yaman? Munda nehy kılınğan işlerden tövbe kılmağanlar zalimlardır. Ey müminler, nurgun gümanlardan saklanınlar. Yani ailedikilerlerga ve kişilerge güman horluğu kılmalı. Bazı gümanlar hakikaten günahtır. Müminlerin ayıbını izlemeli. Birbirinlerin gaybetini kılmalı. Sizlerden birinler ölgen kırındışınlarının göşini yiyişini yaktıramsızla, onu yaktırmayızla. Allah'tan korkunla. Allah tövbe kılgıçlarının kılgan tövbesini bekmi kabul kılgıçıdır. Onlarga nahayeti mehribandır. Ey insanlar! Sizlerini biz hakikaten bir er, bir ayaldın, yani Adem bilen Havva'dan ibaret bir ata, bir anadın yarattık. Özara tanışanlar için sizlerini nurgun millet ve uruk kıldık. Hakikaten en takvadar bolganlarınlar Allah'ın dergahıda en hürmetlik hesaplınızla. Yani kişilerin bir-birden artık buluşu nesep bilen emez, belki takvadarlık bilen buludu. Allah hakikaten hemmeni bilgücüdür. Hemmedin haberdardır. Arabiler iman ettik deydi. Onlara ettin ki, tehi iman etmedinle. Velikin sizler boysunduk denle. İman tehi dilinlere kirmedi. Eğer sizler Allah'a ve onun peygamberine itaat kılsanla, Allah sizlerinin emirlerinden hiç dersini kimeyti etmeydi. Allah hakikaten müminlerge nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Onlarga nahayeti mihribandır. Şübihisiz ki hakiki müminler Allah'a ve onun peygamberge iman keltürgen. Andin imanı da şek keltürmegen. Malları bilen, canları bilen Allah'ın yolu da cihat kılgallardır. Ene şular iman davası da rastçılardır. Ey Muhammed! Etkin ki, Allah'a dininlerini haber kılamızla, yani dininlerini, dilinlerinin tasdik kılgallığını haber kılamızla. Halbuki Allah, asmanlardakini ve zemindekini bilip durudu. Allah hemme nersini bilgücüdür. Onlar sana Müslüman bolganlığını minnet kıladı. Onlarga sizler bana Müslüman bolganlığınlarını minnet kılmalı. Belki Allah sizlerini imanı hidayet kılgallığını minnet kıladı. Eğer sizler rast mümin bolsanla deyin. Allah hakikaten asmanlardaki ve zemindeki gaybni bilip durudu. Allah sizlerinin kılavatkan işinlerini körüp durguçudur.